sari ni da boka do ka tamfere ni ya kala do lonu ka bakinde yitir bolok ni nbe u ka tir boyirera lonu be u ka tir beyirera hala ki tama iga tama ba be do lonu namya sia u ya irera yo titi mo nyinga idon dugura ka bakinde ka tamfere ka bakinde yinya di gomna ka sari yalo sei akabora mile kerta mile kaketa mile kerta mile kaketa ubio toro kadimata sei No, you want to be a Kafe da kwara sama ka diandur manyale muladriye nam aleni ndo dorata ani be mina ambe hina mina ta rona barabara ala ka farai o we shama ninga nyanyumai biniya sa sadika ngani nyamiti ani yanme munuko to olobo to nyafo e labie allah kira ko innama la malu biniyati la malu biniyati la malu biniyati innama la malu biniyati la malu biniyati innama la malu biniyati wala ira la malu biniyati wa kira male kafo innama la malu biniyati kero wana ni kafo innama la malu biniyati kubira gani ngani yale yo innama la malu biniyati ala ko atukun ma lamar le ni ka me kafir ko ma lamar le kirti amako fe mar le kirti kafiri ayi raba le ka inna ma la malu bin yahi inna no ni ka inna ma la malu bin yahi la nam na ta denje le ka inna ma la malu bin yahi Nyamara boya, kataka do wanjio, uba udukono. Mami tarai, do bo sere. Denya kona larba ala kafarai. Ala kafara na larba ye kabovali na mi bilara nyaja manajana. Allah kafarna darbaye kabo an yere tugura andoro miskin mabbi yeno ma jubdeena Allah gabrillaha wa ramuha wa alayha mala siwaka wa alayha mala siwaka wa alayha mala siwaka Allah kodona darba ma mala siwaka Ya Allah, kabaki yiji kita kalala kan karako aka ina amina kasira waka siye kuo abana wallahi ko mi to mi biya dagara ni abe dagamu e kadi yere mataka siya ke mi be haramu yoto anga dilu biya ya waida bana waidi ya waida bana waidi anga dilu biya ya waida bana waidi dunia ka dile ka jao Ega tuara ibil mafuga abritina diera. Ya si sura katuara Allah le kosho abritina diera. Munu ko chokoro yoro tina nanwa. Wo koro yoro. Ala ko yar ilaki ko ilaki so le kayla ya na man bani ilmi saya. Ilaki so le umri. Si so ilar gal umri. Kadara si so ngar njema. Mi dongura mi ka kelindi. Ya na ka to le nora ma ko makya fe fakali. Ni ka ta akora tu ka tra siale di loma la ma tu ka ki to ni ora ku ye fakhli wallahi wo fila ka nyonga ka ba wule ku ya de de to wu di loma de de me ki fe gi do adara ta do na si fe mi bi be do mun fe mi bi ka le doma ni ka si zoro ku do ti do idara fe ba ma ba in ba gi e ka ku di loma sei di tu ki na to ki na Ale dino ma yeto wali ala lera wutu hali kan lama aya burta ni aburta ka fenda ka fani ya dara akati juya dara kan mama nya ya aburi ate tane dara ika si so ku tra keti sei ti dio lo tura de dunya chaya ni ni bia me ko mami fora ta kina ta to kya chaya ko fonyara aga ja dunya bana dilu bia de ya waida bana waide ya waida bana waide aga dilu bia de ya waida bana waide dunya betan le tan da gelo ile wiri bia de ya ya dunya bia waida bana waide dunya bana wiri bia de ya Ye waida bana waida biya biya biya babaru ye waida bana waida biya biya kana ko nanar ban nana koro nana na banana koro kala buna ya ulai ma uipe biya ti duya kene ni ta aduma sawu akatubu na cha dutika babana biya ti duya kene ni iti fuwe ni dunya fe fo yesi mi soro bato mi ya kyara adanu ina fa biya be wuli munu ko tore kam ya ranya unya wala wa mara linda no umara ya kwa dada ya ni ina sa anara dunya ma mi be ka taiti saura munu ko tore ni adiyara kar ko domle ke likili che kilisi ka che che me domle ke ana dunya na burbiya do kuma kadime Allah ko sai dana nyam ta ko fa ko no danguli bo dunya la ke ni e ka fengore la ka e fa kali na amin ala so inta sigi solo ni do ka fa na lo ma nyana kar ko sigi to ko dede ni ma ndi la boran ar ko yere le fa ko be ke de to ke wule ke ala ne bir la wa la wa kun alaiha ma la siwa ka alaiha ma la siwa ka Malati wa ka ayo so da ka do tali ka wo ruko to alako waile he turijana waile he turijana waile he turijana alwena te ni alla de ma waile he turijana ama ma tarje wona ko turijana wona ko turijana wona buru ma ko tele kullu shay aliku ila wajhi kullu shay'in For me, bien, allez, ni kama kulu mantu kulu mani mami bia ala ya ba maka ga yini ti bawo be ga ntabo ti ba ni a pote ni mori a kerti ton dor ka yi kar ko din dara ko kulu sai ha ni kulu la wajha Wa ilayhi turja'un arba'a tuma fere Wala bana ko alayza lao ya kamil ya kamil alayza lao ya kamil ya kamil alayza lao alama tarwa ya kamil ya kamil kidi nyalo mar kidi nyalo nyuma ya kamil ya kamil kidi gabar kidi gabar ye ya kamil ya kamil alayza lao ya kamil ya kamil Allah te kidi gabar biye so kidi gabar ye Allah te ko bala wala nu ala jale kam na saide wala wana nu ala jale kam na saide wala gunamu wana nu anu ala jale kam na saide wala ya roma anu damen ala jale kam na saide agamaru fere ala jale kam na saide ali sare ya roma Ambiya serera kar ku ila lanu nam man kabula amaramwa waram man kabula amaramwa waram man kabula mama yagi mama jewale mama yagi mama jewale inallahu akbar waram man kabula Kahina fafiloni na waram man kabula Kahina fafiloni na waram man kabula Kahina fafiloni na waram man kabula Kahina dofiloni na waram man kabula Ina kiarura waram man kabula Ina kiarura waram man kabula Yagi mama diwale Allahumma Yagi mama diwale Naam Sayy wallah Daw rasul awar miya ma ko dunya ta da manya ma ko kara ko a caju mu ko diwale fe Ya no Na a caju mu ko diwale fe mo mi kay kar ko a ti buara kurawo Sayy a caju ko ka ta dan de be Wallah Sina ga dan ni Sinin kana ga dan ni ile to wule ra wurtu ju fami do wajibi re makanyira ko Ado baba ko eta numina wala tanza nani baka minaduria wala tanza nani baka minaduria nani baka minaduria wala tanza nani baka minaduria wala tanza nani baka minaduria wala tanza nani baka minaduria ku kala nyina nani baka Ini mi dunia na nanti bakal dunia. Nam udur kaya maka ke mi yakin dalami mi dunia lami. Nam isi kami biara. Nam bama masih yakin kulo hudut eh. Mana kaya idang kita dunia na bimi be takin di batu mi wajib yere masukul dan uli. Nyaka ko ni made se ba wala ba nyaani saman na ni abarna do yi kana do yi ka ago wasin kama sanallahu ilaika wasin kama sanallahu ilaika wasin kama sanallahu ilaika na ga me kai nam dawra do nam ni obiri make an mo gamir sigin mawo ataka kilin gelon wayele ladi wasabe ata akeli gidum mun ko ata takaranya si akeli ma mun ko ron dan tisa ande ma mo ka koron ne muso ka koron ka tasi u duara atisa kar ko nan arba kare nyam sandi ya ko udute mo mi sara nan arba ka ko ada nan arba si tan na wala ba ke koron ne tisa an wo ke koron nu oho wala da ka takaddin da mata ita ce mu ko bata wala ba ayo biye to ka kamilita ka kwanyona wala ba ayo to ka musukwar ka kwanyona wala ba yake ka kwanyona